19. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği sözü söylemek ve ona isnat eylemek. 20. Rüşvet almak. 21. Hak şahadetten kaçmak. 22. Malın zekatını ve uşrunu vermemek. 23. Gücü yeten kimse münkeri, günah işleyeni görünce men etmemek. 24. Canlı hayvanı ateşte yakmak. 25. Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrendikten sonra okumasını unutmak. 26. Allahü Azimüşşan'ın rahmetinden ümidini kesmek. 27. Müslüman olsun, kâfir olsun, insanlara hıyanet etmek. 28. Hınzır, domuz eti yemek. 29. Resulullah'ın eshabından Rıdvanullahi Teâlâ aleyhi ecmaîn herhangi birisini sevmemek ve sövmek. 30. Karnı doyduktan sonra yemeye devam etmek. 31. Avretler, erinin döşeğinden kaçmak. 32. Avretler, erinden izinsiz ziyarete gitmek. 33. Bir namusluk adına fahişe demek. 34. Nemime, yani Müslümanlar arasında söz taşımak. 35. Avret mahallini başkasına göstermek. Erkeğin göbekle dizi arası, kadının saçı, kolu, bacağı avrettir. Başkasının avret yerine bakmak da haramdır. 36. Leş yemek ve başkasına yedirmek. 37. Emanete hıyanet etmek. 38. Müslümanı gıybet etmek. 39. Haset etmek. 40. Allahu Azimüşşan'a şirk koşmak. 41. Yalan söylemek. 42. Kibirlilik, kendini üstün görmek. 43. Ölüm hastasının varisten mal kaçırması. 44. Bahil, çok hasis olmak. 45. Dünyaya muhabbet etmek.